Mogę tylko domniemywać, że za niecałe 2 godziny ta kompozycja pojawi się w trakcie występu duetu Skalpel. Duetu, jak Państwo doskonale wiedzą, tworzonego przez Marcina Cichego i Igora Pudło, który w tym konkretnym wypadku będzie wspomagany przez Joannę Dudę i Jana Młynarskiego. Soundtrack i zespół Skalpel. Utwór pochodzący z maxi singla Simple, który został stworzony dla przepięknego teledysku, który, no, jak sądzę, po tym, co widziałem na 2 tegorocznych koncertów wrocławian, pojawi się na scenie Wigwam w trakcie festiwalu Nowa Muzyka. Festiwalu, w którym naprawdę dochodzi do sytuacji, w których pojawiają się absolutnie nowe kompozycje, niesztampowe, nietuzinkowe, kompozycje, które dowodzą temu, że muzyka cały czas się rozwija, muzyka ewoluuje i tworzy coś, co pięknie organizatorzy nowej muzyki właśnie określili w ten sposób. Za nami 2 dni festiwalu, które w moim konkretnym odczuciu często były odkryciem. A to dlatego, że z jednej strony światu chce się pokazać cała masa niszowych i nieznanych producentów, a z drugiej strony w gwiazdy, jak na przykład Nena Cherry czy Jaga Jazzist, które wystąpiły już podczas tych 2 dni. I moje pierwsze spostrzeżenia na temat tego, co zaobserwowałem, tego, co zauważyłem, są takie, że dochodzi tutaj do takiego spotkania, słuchania. Myślę, że sformułowanie, a właściwie słowo meloman, to jest to coś, co przyciąga publiczność do Katowic na festiwal Nowa Muzyka właśnie, ale również na festiwal, który jest zorganizowany w przepięknym miejscu. I kiedy, zanim tutaj przyjechaliśmy, zanim zaczęliśmy słuchać wspólnie muzyki, no to mówiłem wielu osobom, że Nowe Muzeum Śląskie to jest koncepcja, budowla, przestrzeń stworzona na miarę Nowego Jorku albo w Portugalii, albo Hiszpanii właśnie. Super nowoczesny statek wylądował głęboko pod ziemią w Katowicach, tworząc przestrzeń, która, no, ma wpływ z jednej strony na muzykę i przede wszystkim na ludzi, bo te przeskalowane, olbrzymie pomieszczenia, które znajdują się pod ziemią, robią naprawdę duże wrażenie. Duże wrażenie robi również to, z czym mierzą się organizatorzy Nowej Muzyki, zapraszając muzyków, którzy z jednej strony zazwyczaj na co dzień siedzą w filharmonii, tam próbują, tam grają, a z drugiej strony ludzi, którzy dłubią w swoich prywatnych studiach. Tak było w przypadku koncertu Jaga Jazzist, który odbył się wczoraj, kiedy to, no, co tutaj dużo ukrywać, no, kiedy to muzycy z filharmonii spotkali się z tymi, którzy tworzą coś, co krytyka określa mianem nu jazz. Jaga Jazzist to coś z pogranicza sztuk, to coś, co miesza 2 różne światy. Przepiękny koncert. Marek Moś i orkiestra Auxo, którzy towarzyszyli zespołowi Jaga Jazzist, spowodowali, że, no cóż, trudno zaszufladkować jednoznacznie te kompozycje, które można było usłyszeć. I to, co chciałbym teraz Państwu zaprezentować, to jeden z utworów, który został odegrany właśnie na Nowej Muzyce. Przed nami Jaga Jazzist, ale w tym konkretnym przypadku z orkiestrą brytyjską. Tu, w tej samej kompozycji, pojawili się z orkiestrą Auxo Marka Mosia. Thank you. Thank you. We'll be right back. Mało jest w moim przekonaniu dziś festiwali w Polsce, które niosą taki walor edukacyjny jak Nowa Muzyka. Bo proszę się głębiej nad tym wszystkim zastanowić. Te wszystkie imprezy, przeglądy mają często na celu jedną rzecz. Zysk. A w przypadku Nowej Muzyki dochodzi do spotkania z kompozycjami, które zazwyczaj nie są słuchane przez ludzi na co dzień parających się muzyką elektroniczną. I teraz proszę sobie wyobrazić wielotysięczne, ale no, ale jakbym powiedział, że kilkasetek ludzi stało w trakcie tego koncertu i słuchało z otwartymi buziami, to pewnie się nie pomylę. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację. 9 muzyków, jaga jazzyst na scenie, za nimi orkiestra w kilkunasto bądź kilkudziesięcioosobowa orkiestra w Auxow Marka Mosia i wszyscy stoją, słuchają i w większości uczą się słuchania muzyki. Nowej muzyki, bo jaga jazzyst w projekcie z kameralnymi orkiestrami tworzy właśnie nową muzykę. A ja, człowiek, który od naprawdę wielu, wielu, wielu lat śledzi muzykę elektroniczną, coraz częściej tańczy właśnie do takich dźwięków. To nie są przecież motoryczne i wypreparowane w studiu dźwięki. To jest żywa muzyka, grana przez często klasycznie wykształconych rzemieślników. Muzyka, która mimo tego, że niesie ze sobą całą masę dźwięków, gam, instrumentów, to niesie również repetycję, która jest w stanie wprowadzić słuchacza w trans. Wróćmy raz jeszcze do Jagi Jazzyst. Thank you. Thank you. Prawie tak samo było wczoraj na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Jaga Jazzist w programie trzecim. Jako dowód na to, że można zorganizować przegląd muzyczny, w trakcie którego coś poznamy, czegoś się dowiemy. Bo taka powinna być chyba intencja wszystkich festiwali, że nie tylko zabawa, ale to, co zostanie w głowie później. I tak właśnie jest w przypadku, w moim przekonaniu, z Jagą Jazzist i z orkiestrą AUXO, którą organizatorzy festiwalu Nowa Muzyka gościli tutaj wczoraj na dużej scenie. I to była sytuacja wyjątkowa, ponieważ raz jeszcze podkreślę, ludzie, którzy zazwyczaj słuchają elektronicznych, syntetycznych bitów, patrzyli na to zjawisko, patrzyli na orkiestrę AUXO i na Jagę Jazzist z dużym zaciekawieniem. I myślę sobie, że takie sytuacje rodzą to coś, o co chodzi w rozwoju. To znaczy, że później sięgną po płytę, być może z muzyką klasyczną, być może ci ludzie później pójdą do filharmonii, a jeśli tak, no to cel zostanie osiągnięty. Zresztą na nowej muzyce często dochodzi do wielu eksperymentów. Rok temu i dwa lata wcześniej gościliśmy tutaj w Katowicach Brand Brauer Freak. To jest trio, które również korzysta z pomocy muzyków kształconych klasycznie. I do tego wszystkiego jeszcze dochodzi fakt, że ci ludzie tworzą ze swojej muzyki remiksy. Tak jak w tym przypadku. Brand Brauer Freak Ensemble w remiksie Soul Club w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Audycji specjalnej nadawanej z terenu festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. A przed nami retransmisja. Retransmisja koncertu, który odbył się tu na showcase'owej scenie You Know Me Records. Właśnie wczoraj. I muszę Państwu powiedzieć, że jestem pod największym wrażeniem tego, co zobaczyłem na showcase'ie You Know Me, a to z tego powodu, że jeszcze 5-10 lat temu w życiu nie przypuszczałbym, że polska muzyka elektroniczna może brzmieć tak doskonale, jak właśnie ta tłoczona później na płytach winylowych wytwórni You Know Me Records. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy to z jednej strony można tańczyć do muzyki, a później, kiedy już sił brakuje, no a mnie czasem już brakuje, można usiąść i po prostu kontemplować tę muzykę. Zwłaszcza, że równolegle w tym samym czasie odbywał się występ Theo Parisha, legendarnego amerykańskiego producenta i DJ-a, któremu nie udało się ustawić dobrze dźwięku. Dźwięk po prostu kłuł w ucho. No i nagle mamy taką sytuację, kiedy to z jednej strony przyjeżdża gwiazda ze Stanów Zjednoczonych, jak sądzę, ma zapłaconą dużą garzę, a z drugiej strony nasi rodzimi producenci, którzy sobie ustawili małą scenę, z której brzmiał doskonale wypreparowany dźwięk, który tulił, a nie kłuł ucho. I o północy na scenie You Know Me Records po wcześniejszym występie Mr. Crime'a, który dodam tylko, albo aż, że miał rowerowy wypadek, w związku z tym ma unieruchomioną jedną rękę. Grał tylko z jednej ręki, ale tak zagrał, że wszyscy naprawdę byli naprawdę pod dużym wrażeniem. Na tej samej scenie pojawił się również DJ Envy, czyli Michał, czyli Maciej Goliński. Na tej samej scenie zagrało wielu, wielu różnych naszych rodzimych producentów, o których nie słychać w mainstreamowych mediach. Ale przygoda z nimi, słuchanie ich muzyki było naprawdę wielkim doznaniem akustycznym. No i o północy pojawiło się trio, które łączy hip-hop z jazzem. Do tego wszystkiego piękna Paulina Przybysz, która zaśpiewała, zresztą sami Państwo zaraz usłyszą doskonale. Tak rodzi się nowa muzyka. Przed nami retransmisja Nightmarks Electric Trio. Teraz w programie trzecim, wczoraj na Nowej Muzyce w Katowicach. Yo. Jak się macie, Kato? Słychać nas? Kato. Jesteśmy Nightmarks Electric Trio. Zapodawę wam trochę naszego materiału z naszej debiutanckiej epki, która już lada chwila ukaże się na winylu. Jedziemy! Turn that shit up! Check the info. Your info is a limbo. Keep talking that whack talk. Transferring like a window. Check the info. Your info is a limbo. Keep talking that whack talk. Transferring like a window. Yo. Transferring like a window. Yo. I'm a grown-ass man. Trying to do that shit. Więcej bitu poproszę w odsłuchach. Więcej tego bitu w odsłuchach. W odsłuchu moim tutaj. Yo, Katowice, Tauron, jesteście tutaj. A. Znacie ten temat? When I had gave up on my purpose, yeah. Twice upon a time, I remember. Bam. Twice upon a time, I remember. Remember my mother, who said she excelled when you make heaven out of hell. In heaven, yes, it dwells inside your heart. Stop what you're selling, cut the big talk, work inside your dream. Be all that you can be, oh, yeah. And leave nothing on the table. Leave it to humanity. Once upon a time, I remember finding my purpose, realizing I'm worth it. Twice upon a time, I remember failing. Failing so short, I couldn't sort of where to go. Yeah. Remember my father. Said death failures on the road to my success. and I can feel unless I don't give up. Stop what you're selling, cut the big talk, work inside your dream. All that you can be.